حضرت نوح علیہ السلام تو وہی تخکار گمرائے نکتوے چذبان بی آلیم السلام والا کارکوم امالب رسول بدن وی دا خبرہ دانشی کے لئے پیغمبر تو وہی منگویل تازید والعالم مبین و گمرائے اخکار کے اطال دن وی ضرور بوئی قال اول نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما او گر دا میشد پارا حال دد باطل پرستو چه حق پرستو تے غلط ویلی بیا لو گر سورہ متوظفین گر سورہ متوظفین رستائی سپارا دا سورہ متوظفین دریت یا سورت دے آیت بورا یو کم درشم ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون ویذا مروا بهم یتغامزون ویذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین ویذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون یقیناً کسان اجرمو کی جرم کرے ودے دا کسان پوری چی مایا روڑے دے ابہ کون کے خند لے وے وام روبین آر کلا کی تیرے دل بدئی دا مجرمان تگے مو میں آن باندے یا تمام دون یو بل تبے اشارے کو لے رود سرگ بے والے کی دا دیا کسان وے ون کلب الہلیم آر کلا کی واپس بشل لئی اہل بلتان واپس کے دل بدائی خوشحال چیئرن کو مرتخیتو کی اکڑی ویوارا ہم اکرچ دے ہاں لیدل دے قالون ویل بدے مجرمانو انہا اولائی تنندا کسان لزوالون خام خا گمراہ دیا یار دا گمراہ دی مومنان بے آدول دا گمراہ دیا دا شانی سورہ احقاف گورا سورہ احقاف آیت گورا یو لسم بگی تم ہی پاری دو ام مصر وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْتٌ قَدِيمٌ اوائی آو کسان چکوہر اکڑے دے بارد آو کسان کی چیمان روڑے دے لوکان خیران کچری ویدا خیر دا بہتر ویدا دین ما سبقونا ایلیہ نبو باندشی اید من ندیتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ او پتلم وزی کی ہدایت کن مندے دے دے یہی پدی دین ماندے قبول نکو فسيقولون بذلك واي وذي هذا يكون قديم دا دي ضرور فخوانيا دا زار ضروريا حضرت نوح علیہ السلام قوم ويا سرداران وي انا من يشيو لنا راسا خام خارجو تازید والعلم مبین فکم را اختار کیا مطالبم وی نوح علیہ السلام اغم دزان میں اعتراض دفع کرے تب ہم اعتراض دفع کے دانا جی بس یار پریدا کئی بات اعتراض کئی نو کئی دیا نانا کئی دی نا تب اعتراض دفع کے لکت دل تو بورا حضرت نوح علیہ السلام دزان میں اعتراض دفع کرے وے اور پسید حضرت ہود علیہ السلام اے باندے اعتراض راجی قوم وطی انا لنرا کسی صفاحتی ناغد اخفل راننا اعتراض دفع کئی لکر حضرت نوح علیہ السلام اندیا قال اویل نوح علیہ السلام اے قوم زمان لے سبی ولالتون ولالکن نکرالا اپسیات نبی کرالا عموم فائدہ کئیا اے قوم ازما نشتر بما واندی حس قسم تسقم قلتوب دا سرم سو گمراہی بما واندی حس قسم تسو گمراہی نشتر ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ریم پیغمبر رب العالمین دو طرفنا ویتا اللہ پیغمبر مقرر کرے ماں ابلغکم رسوما تاسوتا رسالات ربی پیغامون دخل رادو وانصح لکم او خیر فائدتو مستاسو وعالمو او پویدوما من اللہ دا اللہ ترونا ما پاسبان لا تعلمون کتاسو کی نپوئی گئی او عاجبتون اے تعجب کوئی تاسو ان جاءکم ذکر من ربکم دا چراغ تاسو تا پن دو طرف درم ساسونا علا رجل منکم فیو سڑی باندی منکم دا جنس استاسونا انبیاء علیہ السلام سورچو رجالو بشروا سو رجالو او بشروا دا نور آیاتونا ہم یرتا خیلی ہوا چی نور صفت دا قرآن کریم دے او مراد نورنا قرآن کریم دے او انبیاء علیہ السلام اغا بشروا اغا آیاتونا یرتا خیلی مسلم نبورا اغا آیاتونا چی انبیاء علیہ السلام اغا رجال دیا سوشید رجال دی سورہ نحل گورا سورہ نحل سورت آیت گورا دریسل ویر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اندی دلگری منگا روان دستانا انبیاء اللہ رجالا مگر نارینا ملی دلی ہوا وحی وکول منگا دیتا وستفوسو کئی اہل ذکر علماؤنا ان کنتم ذکر ایتا سلا تعلمون چنپوئی گئی ستاسو نپوئی گئی نولماؤنا تفوسو کئی انبیاء منگا نارینا دلی ہوا داشانی سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء آیت گورا اول اول آیت گورا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون منگا واندستان انبیاء علیہ السلام إلا رجالا مگر نارینا نارینا ملیدلی وحی بکول منگا دیتا وستفوسو کئی لولماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچھے ایتا سوچ ان پوئی گئی سورہ یوسف آخر گورا سورہ یوسف آیت گورا یوسلنہم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سورة يوسف يوسلناهم ان يدرون يا روان دستان انبياء عليهم السلام الا رجالا مگر ناری نو چی وحی بکولا منگا دیتا من اہل القرا بکلو والا ہونا اے پس نکل جائی پس مگا کی پس چیو پوری چی سرنگش انجام دا کسانو چوروان دے دینا دا شانی سورہ مومن قرا سورہ مومن آیت قرا اتشتم سورہ مؤمن وقال رجل مؤمن سريرشتم سبارا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أول سر مؤمن ذا فرعون ينذكرنينا يكتم إيمانه کرو سے پر سات لے ایمان خپل یا مضبوط سات لے ایمان خپل اتب تنونا رجولا اے وائی ملتا تو داسی سرے ان یقول ربی اللہ دا چوائی رب زما اللہ دے انہوں دا سو کیا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رجولو سورہ زخرف گور ادری سلوستم سورت دے سورہ زخرف آیت دے یو دیرشم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اول دیا نشر علی دا قرآن کریم ویو سڑی باندی من القريتين نزید وکلنا عظيم ویو لی سڑی باندی مطلب دا چپتی معمولی باندی سڑی باندی را گئے قرآن کریم دیا شانی نور گن آیا سورا یونس سورا یونس یو لسم سورت دے آیا تو گورا بلکہ لسم سورت دے آیا تو گورا دویم اکان للناس عجبن ان اوحینا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أكان للناس عجبا كي بار خلق التعجب داش وحي كريم منجا يوصلت منهم دينا نانبياء عليهم السلام سورة جهود دار جالوا سورة مؤمنون قراء سورة مؤمنون اتلسم سپارا دا آیت گورا سلور درشم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا إنكم إذا لخاسرون أولا سرداران دقوم دخرة هودر إثامنا آل کسانو چی پوری کرو انسبت دروی کرو تی شید قیامت تا او لذت ور کرو منگا دیلا فجوند دنیا کی نویه ماہ آزا ندیدا مگر بنی آدم دے دا حود علیہ السلام پشانت استاسو فراد کئی داغسنا چی فرائی تاسو داغینا ویشرب مما تشربونا او سکات کئی داغسنا چی سکی تاسو ولئن أطعتم بشرا أو كتير خبروا من لتاسو بني آدم مثلكم استاسو من بني آدم دي إنكم يكينم تاسو إذا الله خاسرون إذا انبداو اختي خامخا تاوانيان بأي تاوانيان بأي مطلب ذات بني آدم خبر مؤمن الله نخدا پیغمبران سو بني آدم سورة مؤمنون قراء اتصل ريخ وَسَلَّمُوا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَسُئِلَ فِرْعَوْنُ أَيْمَانَ رَأَوْا ذُو بَنِي آدَمَ بِخَبَرٍ وَانِي كَمُنْغَ وَلِي بَنِي آدَمَ دِيَا أَوْ قَوْمَ بِذُوَالُنْغَ عَابِدُونَ مُمْلَا غُلَامِ كَوْنِي عَابِدِ كَوْنِي دِيَا لشان نور کا آیات میری لکا سورہ خامین سجدہ کی راضیہ سورہ خامین سجدہ دورا یو سلوختم سورت بے آیات دورا شپگم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وویل للمشرکین وایا دا اللہ پیغمبر فریت مصیبارا دا وایا انما یقینن انا بشر مثلکم زبانی آدمی مستاسو گندی وحی کولی شماتا یقیناً مددگار تاسو مددگار دیکھیو سورہ کاف آخر گورا سورہ کاف آخر یو سلسم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ہوا یا اے اللہ پیغمبر یقیناً بنی آدم مستاسو گندی یوحا الی وہی بولے شی ماتا خیر خبر بشر شو خبر شروع ہوا درجل شروع ہوا چندی علیہ السلام اگر اجال دیا اور بشر آیا تم مستخری لیون دیرا کم دیر پارا چویا رو متا سوا لیون دیرا کم دیر پارا چویا رہتا سوا ولی تتقو ادید پارا چی تاسو بچی خلاف دالانا اد پارا دید بتاسو مانجرا مکلیشی فکذبوہو پس نسبت دروغ بکوا دائی بی حضرت نوح علیہ السلام تا حضرت شی رحمہ اللہ دی مانا استمراری بکے مانا دمازی استمراری بکے فکذبوہو پس نسبت دروغ بکولو دائی یہ حضرت نوح علیہ السلام تا مولاو دا سلور نحنیم سوکال آغارمو نحنیم سوکال کذبو دائید آغا نحنیم سوکال در اوجنتی آوکران فکذبو پس نسبت در اوب کولو لئی دی حضرت نوح علیہ السلام تا پس لاسے ورکم مونگا دتا او آغا کسانو تا چیز دوسر اوپا دشتائی کی او غرق للمنگا والکسان چی نسبت در روئے کو بے آیا نا مجھے روز منگا تا یقیناً دائی دائی قوم او آجان تلیگلے منگا اخاہم رور دائی پنصب کی نپا دین کیا رور دائی پنصب کی نپا دین کیا وی دائی وی چکورا پیغمبر منگا رور دیا وی پیغمبر لا رور وی اخوال وی نوے داد پیغمبر دے اللہ وی دے رور دانے جی پیغمبر آگنستا رور ندے آگا تو نور ندے آگنستا رور ندے ناغ بشر دستا رور دے دل دا دیدہ دیگن مطلب دا دیدہ دینہ دا اللہ پیغمبر پختلا حضرت زید رضی اللہ عنہ توائی چیتا اخونا رور دنگیا دنگا روری دا اللہ پیغمبر اخبر حضرت زید زید رضی اللہ عنہ توائی چیتا دنگا سی روری دنگا قال والهود علیہ السلام اے قوم ازما یا اخاہم مانا یود دی حضرت ہود علیہ السلام یا اخاہم مانا خیرخواد دی ذکر رور درور خیرخوائی او آجانو تلے گلو منگا خیرخواد دی حضرت ہود علیہ السلام والهود علیہ السلام اے قوم ازما جڑا فریاد آج بھی بات کوئی اللہ تا مالکون نشت دستا سرپارا من الہیم سوکار ساد حاجت رواو مددگار غیر سواد اللہنا افلا تتقون اے پستاو دان نبج کوئی دخلاف دلانا ویل سردارانو آوتا سانو چی پہر اکڑو دفوم ددنا مرلو دا دنی سرداران مان روڑے او دنی آگو چی پہر اکڑو مکافروی انا منگا چیو لنرا کبی سباہ تین خام خالدنگا تا فقم قلتو بکیا او تفسیر ابن کثیر مانا کئی فکم راہی کے و انا امگا چیو لنظنک من الكاذبین خام خایتن کو بتاوانی ذرو جنونا قال او الہود علیہ السلام یا قوم اے قوم ازما لے سبی سباہتون نشتر پما باندھے ہس قسم تا سکم اکل توب سکمراہی لیکن ریما رسول من رب العالمین پیغمبر دتربت رب العالمین اللہ پیغمبر علی گلیما نتوبورا حرموح علیہ السلام چیتی رات بگی گی اغد ران دفع گئی نحرت عود علیہ السلام چیتراس دکھی گی ناغد ران دفع کئی دا طریقہ پیغمبر دکھنا چیتراس دبان دکھی گی ناغد ران دفع کے نو لگی دم دغن والا ورک کتابوں نے والا سیف الرحمان پھر ورک کم کی ماں سر دو دو نسخے چوبور دئی تاسولا جبری دلوئی کافر دلوئی لب نے سوکھ پھدے گئی کا نسرت پہ اگ گئی رت پہ اگ گئی اپنا دا لٹکی ہر وقت پر سر درد دئی دگا نے کہی دئی دا کار میں کئی رت میں کئی بل لگ وہی تو ددی رجو کا سر ددی رجو کا دیو جی نے دنگے والے مو سراج الدین سے دوباری ناغل دی پھر سرے مناظرہ کرے وا قدیبان بچی دا خلق صحیح خلق وے دا کاثر ملی جبریہ نیلی او بیا آغتا دیر وے نقصان و دشمنی وجو رسے وے لی تجیب والا رسے دلے وے خپلا بندولی نلگی چی نغو کی خپل ذان ماندی غیرتو کی وچے اعتراض بھی کی گی او دا غیرتو کی ابلغکم رسوما تاسوتا رسالات ربی پیغامونه د خپل رب دا کتاب ما لیکلې ده تبرید الخاطر فی توضیح ذکر الذاکر د دې په اخر کې تقریبا 250 خباستونه د پیر صاحب الرحمن هغه راغستی دی ان خیلی چې وګوره دا څومره غلط سړی دی نو تر دې پوری چې دا پوری چې کوم مفتیان دي نو هغه یادی دا اشدترین کافر یعنی اشدترین کافر دي خو دا خلق خو موږ له تکړه دی هغه یې نه تکړه کېږي چې وارو کرد کړو چې دې وجې نه الحمدلله زیم هغه پیر د باړي نه رک چاکو هغه پیر د باړي نه رک چاکو او په دې کلي چې کله چې ددی دا ذکر بالجهر شروع شنو ما راش بدی من کتاب لکا انا الحمدللہ بہترین کتاب ہے بہترین کتاب ہے او بیا خاص کر دوے مہتا اگے زیادہ بہتر بدی من میرا کہ دیلا یو خوشالی وا کہ مولانا عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ او کتاب لکلے رے آغی کی دو اتسلوی حدیث دی حدیث ذکر بالجہر باندھے نماز آگے باندھے کلام کرے کم حدیث باندھے کی کلام او کمی جی کلام نو نداری اصل ماخذ او مطلب نویلے وے ابلغکم رسومتا ستا رسالات ربی پیغام ندف پر رب ادستاس وپارا خیر خواہیلت ان کے امانت گرے ما او عجبتم اے تعجب کوئی تاسو انجاءکم ذکر من ربکم دا چراغ تاسو تا پان من ربکم دو طرف در افساسونا علا رجل منکم دان دا غا آیاتونا یو دلیل دے چی پیغمبر سشے دے پیغمبر رجل دے انسان دے بشر دے یو سلیمان منکم دو جنس استاسونا لیون زیراکم پھر پارچو یا رہی تاسو وذکرو او یاد کئی اذ جعلکو کم وقت چوکر دو لئی اللہ تاسو جان نشین من بعد قوم نوحین پس دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلامنا او دے دا سورہ انعام سر ربطو چھے دا سورہ انعام پاخر کی ویلیو وهو الذي جعلكم خلائف الارض او ذا الله غزا دي جگر دوني تاسو جان نشين دزمكي يو بل بس راجون کی بغم کا کی مدد تسوي واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح او یاد کئی کم وقت جوگر رولی اللہ تاسو جان نشین وقت قوم دن نوح علیہ السلامنا او بیادی کتاسو لا فی الخلق پو مخلوق کے بسطا فراسی قوت وسعت فذکر پس یاد کئی آلہ اللہ نعمتنا اللہ دپارا دی جتاسو کامیان شئی اول دی اجئتنا اے راغلے تمنگا تا لینا عبد اللہ وحدہ دل پارا جڑا فریاد آج جی بات منگا اللہ تا وحدہ آواز دے اللہ تا چسو پر سر نیم سدار کو خط دل پارا راغلے چمنگا خالص یو دخل رب عبادت کو اللہ یو گن پہ عبادت باندھے او بل تو سر نیم سدار کو ونظر او پریگو منگا ما کان یعبد آباؤنا آغا چی عبادت بیکو مشرانو زندہ آغا دمو مشرانو چی بولا ندر نیاز منلو رام درسی دے والے ویریا فخبلو حاجاتو کی بیرا بلل ناغا پریگو فاتنا پسارلو کمونگا تا بی ما پاغا عذاب پاندی چی یریت منگا تکریت درشتینونا قال اویل حضرت حود علیہ السلام پتا تیسر واقع شہر پتا سنان دے تو طرف در اوستا سنا رجسن پریتی وغضب او غضب اتو جا دیوننی اے جگرکو اتاو زمان سارا فی اسماعین پا صرف نمولو دے سمیتو موحا چیخ اتا سنانو منا انتم تاسو و آباؤکم او مشران استاسو تاس پیدانی مشرے یا استاسو مشرانو ما نظر اللہ بہا نظر آلے گرے اللہ پا دیوانی من سلطان سدلی تاس ولدانی مشرے چی داد دانی دی موار دے داد سرخوگی دی موار دے داد بودن دی موار دے داد بازو دی موار دے اللہ پیس دلیل نظر آلے گلے حضرت حود علیہ السلام وی نظر علیہ گلے اللہ پا دیوانے من سلطان سدلیل تاس ولدان امنی خیلی او ملک سورہ نام کی دا سیاتونا امرارولی چگایا تنری سورہ یوسف جرازی سورہ النجم جرازی سورہ حج جرازی فان تذیرو پس انتظار کوئی سرستا سود انتظار کون کنے پس لاسے ورکمونگا یہود علیہ السلام تا او آل کسان تا ما ہو چود سرا برحمت مننا فرحمت سرد منگ ترونا وقطعنا او پریکمونگا دا بر اللذین جڑ دا آل کسانو چی نسبت در ہوئے کو بے آیاتنا موجزورنگا وما کانو مومنین او نود مومنان او گرا دے ربط دے دم امس کی صورت داخر سرا چوارفا باغ کم فوق باغ درجات پورتکی اللہ بارستاسو و باد باندھ بدر جو کے گور قوم نوح علیہ السلام مرگی مومنان او یاد آگ نور کافر قوم اللہ د مومنانو درجہ بلند کرے وا او کافر اللہ راغی درجہ لاندے ترا ہلاک کرلا نداشانی دل تو گورا حود علیہ السلام اداغ مرگری مومنان اغیل اللہ نجات ورک درجے والا بلند کرا او کافر اغیل ہلاک کرلا نداشانی ورپسی واقعات چل وَإِلَىٰ سَمُودَ سَلُورَمْ او سمودیانو تلیگلو منگا اخاهم خیر خواهد دی رور دی پا نصب کی نپرین کیا یا یود دی حضر صالح علیہ السلام سمود اصل کی اغبی گیا زیت وی بیوبو بی گیا زیل وی او مراد دینا اصحاب الحجر دی لکا سورہ الحجر کراروان دیا سورہ الحجر کی روان دی قال والہود علیہ صالح علیہ السلام اے قوم ازما جرا فریاد آج عبادت کی اللہ تا مالکم من الہ غیرہ او قوصول کی مو دا تائیدات خیلی ہوا

نیانگل بابا دے کیا گئی ہوئی داد دانی ذمہ وار دے قبول لال نراغی دا مددگاران ارادو کا کیا گئی ہوئی داد باد ذمہ وار دے لگنمی والا نتاسی تبلیغ کے داسنگا تبلیغ دے چھ گنڈ گنڈ وشین شی او خبر درست نشی کولے دیو جن دا طریقہ تبلیغ پتی وغن ماندی صحیح نگا کس کا سو گا اول ناول بیان کر مسئلے توحید جا پنور مسائل والا راضا داری اصلاح دا تیری ندشی او تو ولوے دمود فضائل والا بیانے نڈے رکھا رکھو دمود فضائل پخپل دے صحیح نی خدا دو اصلاح دا تیری ندشی دیو جی کم خلق جی داغی اصلاح دا تیجی نرشنی اموز کئی نا اللہ وی داغی اگر اموز داسی بیکار رے دی پسی صورتو پورا اللہ وی ما کان صلاتهم عند البیت آیت پورا کندو درشم وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیع فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ وی انہو موز دے پفاد بیت اللہ کی مگر لیوال اوتاریوال داسی داموزا بسوا بولی زکا مومنان نو مومنان نو نو مطلب دا اولی اصلاح دا تبی پکار دا او تو دا شن بیان شروع کا کتالی کس طرح پسر نکا نو تو گورا دادا سنو دا چتش یو مولا بلی اختارو تولا خبر دا جو کا نو کتالے کس طرح بسر میں تو جمان میں بھی نقصی نو گورا کنا مالکم نشتہ استاود پارا من الائن سوکار ساد حاجت رواو مددگار اللہ غیر سواد اللہنا قد جاتم پتا کی سراغ لیتا دوتا واضح دلیل دو طرف درستا سنا اگر واضح دلیل سشید موجزہ دا حاضی ناقت اللہ دا دوسر اللہ تاثر پار موجزہ وسپرید ایا چی فراد کئی بزمک دا اللہ کی فملک دا اللہ کی ولا تمسوها اللہ سمور لیلیل بسوء پتا کی سرا بس اوبنی بیتا سوا عذاب درناک او یاد کئی کہ محمد جو گردو لئی اللہ تاسو خلفاء من بعد عادین نو بولا والا دا غایت سر مناسبت دے داخر دا سورہ نام سر او یاد کئی کہ محمد جو گردو لئی اللہ تاسو جان نشین پاتی کی ان کی پدم جاکے پس دا آدیانونا وبوا اکم فلال دے او زائد ارکتاسو لپدم جاکے تتخذونا بوعا يبوعوا انو دغا تبليب دغلويا زيلا لك والذين تبوعوا الدارا انو دمرا غا شدا جدا باب دي وغا جدا او دني اصل ما دا غي وغا سورن بنگلے او تو گئی تاسونا بوتن دار پور مطلب گرونا پور نکم با نیدانی کا پائی کے با گرمئی کے پیس پاتی کی دل او گرونو کی با سردائی کی پاتی کی دل فرد کرو پس یاد گئی آل آلہ نو برا دا سبرا لی قوت دے چی بندل جی او غر کنان لکور جو رئی چی بائی چی خفت نلگی سیمت بگی نلگی سیخ بگی نلگی بس اس شے بگی نلگی خجوڑے دے بان لکور تو بیا او خلو کور آبے ران لجور کوا یو پیرا ضرب مومن والا آگئی دگا زیون ترسیدی او دا آگئی اگر تصویران آگئی راگستی ہو ضرب مومن کی دیر خیستا لیکن جو اس چینا چجی جوئی گی بلکل دگا شانی آگئی جور کری ہوا دگا شانی خیستے جور کری فض گرو بس یاد گئی آلہ اللہ نعمت اللہ اور مگر رہی پر مجھا کے فساد کو ان کی احسان پسپلوانی فساد کو نو مسلم رسرا واندے ایمانا کی تجریب شو ولا تاسو او مگر رہی پر مجھا کی مسلم فساد کو ان کی قال الملأ الذين استكبروا ويل سرداران واكسان جيران ليغن لوكوندنا للذين اكسانو تهوي استودي هوت كندوري كريشي لمن اجال تشيمان رولندن همغينا اكمزور مؤمنان تهوي اتعلمونا هيتا سبوي جاي تيقين صالح عليه السلام ليغل شي پیغمبر دي من ربه تطرف ربنا قالوا ولي انا بما ارسل به مؤمنون اجزان کمزور ہوا بے وس ہوا کو جواب نران ورکڑے جواب پتر کئی مان ورکڑے تاس زمون تپوس کوئی کہ صالح علیہ السلام پیغمبر دے سرون کی ایمان روئے منگے مرگرتیا کرے دا پیغمبر کو خود دے نہ منگے مرگری شوی ہوا قالوا ولي ان ملجئ بما فاوسواني ارسل به كليغلشوي داس عليه السلام به بايواني مؤمنون ایمان دولون کیوا حضر شیر رحم اللہ بلی اختان ویا عجب خدای جنو دل چاکر نداد خدای جزان خدل جانو جواب خط لگ ور کرے دے بلکہ پتر کئی وانی جواب ور کرے دے اویل آگسانو جزان لے گن لو انا منگجو پاوس وانی آمنتم بیہی پاوشا وانی چیمان روڑے تاس پاو وانی یعنی پا صالح علیہ السلام وانی کاریون کفر کون کیوا فاقرنا قطا تزہنی کردیو خان بورا دلتا ہے سیغاد جمع روڑے دا فاقرنا قطا تزہنی کردیو خان اور سورہ شمس گورا علتم جمع دا سورہ شمس رسی حبارہ گیا فاقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آیت پورا سوار لسم اللہ وی فکذبوه پس نسبت دروغو کدئی دی صالح علیہ السلام تا فاقروها پس دخمی کراوخا مدل تین سی غز جنی روڑی دا او سور قمر دورا سلور پندوستم سورت دے ویشتم علی پارا دا بیان دا حضرت صالح علیہ السلام آیت پورا یو کم دیرش فنادو صاحبہم فتعاتوا فاقر مجھ کی بیان دا صالح علیہ السلام دے چلا وی انا مرسل الناقتی فتنت اللہم یقین منگا لی جن کی روحے ازمائش پار دے نفر تقبهم پس انتظار کوا دائی وصبر او صبر کوا او خبر وزدائی تا ان الماء چیتنان اوبا دا تقسیم دی پمیند دائی کی کل شرب محتضار ہر یو وار دو بوتا دیبا کولیشی فنا دو صاحبهم پس وادو کدائی مرگری خبلتا راوی بفتی دو فتاعتوا پس اغلا سندگل فاعتر نو آکارا سیغد واحد دا فاقر پس زخمی کرا اوخا نو دلتا اللہ و یو کس دا کارو پا سورہ شمس او سورہ آراو او حود جو ایا دائی دا کارو پا دے گانو مطلب دا دے کار یو کس کرے خدا نور پی رضا ہوا کار یو کس کرے خدا نور پی رضا ہوا دائی منا نکولا اللہ شامل کرل رئی سارا او پازاب کی مرسر شامل کرل نا اللہ دا فیل نسبت طول توقو حضر شیر ایم اللہ وری اغلا گیا دے دائر افکات کئی او تا ناستی تغزم کئی ندا تام اکڑا پوری تال تک مکوانی الاڑی خلگ و بیا وئی چور اگ الاڑو کدا بدنو اغب رد کرے کنگا شیخ بدنو کنا او کترا روان شی پوری قتل کیا گئی ڈائری لکھی اترا روان شی نلگ بوئی یار اگر نور کوئی سب نو تو بس اغذری مطلب تھا کلچی گنا کی گیا اوتا ادری دی اللہ انکم اذن مثلہم یقیناً تا صبح پدا وزی پشانت دئی دیو جی نے تم رہے کی گنا کی گی تو یا بلاگی رد کے او کرن کے نال تو بنی ساری گیا فاقر الناقتا تو زہن کرے اوخا واتو او تیرے اوکر دو حکم در احولنا اول دی اے صالح علیہ السلام راد لوکا منگا تا بما پاغا زادا می قائدنا چیاریت منگا دا قائدنا دا وعیدنا دے وعدا یعیدو وعیدا وعدا یعیدو وعیدا سورہ بقرہ کنو دا فرق کرو چی الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضلا نو ال تک بویلیو چی الشیطان یعیدکم دا وعید نوے او واللہ یعیدکم دا وعدی نوے نو دلتم وقالوا لي اي صالح عليه السلام رادوك منغتا بما فاغسواني تعيدنا چيريت منغاوين فاغسواني چيريت منغاوين چيريت دانياونا فاخذتهم الرجوة تسكن والدي زلزلية وسكوغر للي في دارهم ياهو مفرد بمانا دي جمواني یا سی دار مانا ملک پلکے ویتا دار اسلام دے ادا دار حرب دے سی دار ملک پلکے جا سی مین پڑ مخمڑ پرات پزن گنون واندے پتو اللہ عنہم پسو آوڑی دا حرط صالح علیہ السلام دینا لقد ابلوتكم بتاتی سارا وہ میرا سنتا سوتا رسال تربی پیغام در اخبل ونصحت لكم او خیر فائلولتو لستاسو ولكن لا تحبون الناصحين لكن تاسو نیل ساتي د خیر فائدتو کو سارا وګورا و دا زما دلیل دی چې مړی اوری کنه ها ویلې وقال یا قوم او ویل چې قوم زما نو خطاب ولکره نو کچره غینا اوری دی مسلو وسره خطاب کوي وایدا خو دې بدلیل دی دلی داسی مثال لے لگا دو بندہ کشرا اگر وان جار کر دی دا او بسالا سمسی چیوی وشتی دو دے والا ادری دو سر لے وی ما دلوی سم کر را او خطا تو سم نکر دی دی نمولا دی غم پری خودو نمولا دی غم پری خودو تو سم نکر دی دی نسمن لبی دی چی دی اوری اور ای والا نن دا اج د خپل له افغان دا وی اظهار کوي دلتا اور ای دل هو مقصد نه دی چې ګنی اوریا یو جواب دام کوي چې فاخذت هم الرجفا دیف الله سمدسینی ولیا لکه وګورا سوره هود کې راځي حضرت صالح علیہ السلام ولوي تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام فائدہ واخلی فکورنو کلو کی دری رضی ذالک وعدن غیر مکذوب آیت بورت اندش پیتا دلتم وی فاقروها پر زخمی کردن جاؤ تھا فقال فسویل صالح علیہ السلام فائدہ والی فکر نکل کے سلاس تائیام دریڑ داد واد مضروب چیشیا نل تجی دئیورت وکالو یا سوال ہونا بھی ماتا نا ان کن تمل مرسلین آزاد لانا گلے پسواڑی آزاد ہو بدرے مرض راجی فتح پسواڑی گئینا دا مسجد ہلا کی دود گئی پاس دابانی وکال ادے ویل یا قوم مزما لقد ابلو تم رسالت ربی بتا تی سرا امیرا سولتا امیرا سوتا سوتا پیغام دخل رب نگے والا کلویلی مسجد حلاکی دون پارزا بندی او یادا دے والا پزد مرگ ویلی دی پزد مرگ ویلی دی مطلب دا دید پارا چی نور پی پوشی نور پی پوشی لکہ دا اللہ پیغمبر اگر کوئی تو بدر تچرا گئے نہ وہ کافر ارے والا ور گردو نہیں ہوا چرا اللہ پیغمبر الدا والا گرد وئی ادا والا گرد وئی نہ ارے ور گردو ابیا ادرے پگاڑ کلی بے بدر ابھی ہر وجہ تم ماں وعد رب کم حق اے سر سے رشتہ مند آگس چلو کرتا سر رب سر کی رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا نور وی اتکلمو ہا اولائی جیا سے اے تد دی کسانو سرا خبری چے چے آگا ساتھ اٹھے دا ساتھ اگی نشتہ دے ساتھ اگی نشتہ دے او بل جواب آگا دا دے پارد نصیحت باتی خلق ہوئے پارد نصیحت باتی خلق یا کو میں کو مزما لدب لم بتا کی سرو میرا سوتا ستا پیغام دفل رب اخیر فائی میرا تو لستا سو لیکن تاسو میرا نسا تھی اخیر فائی لٹ ان کو سارا او ہمیشہ دا چلا چد مخلوق خیر خواہ کی نال سرا دخل کل خیر خواہ پیجے نہیں پل خیر خواہ میں پیجے نہیں اگر سوکھ چی لوٹی نوئی من خیر خواہ دیا او سوکھ جی بولا وہی وردا اللہ کو دما نظام پوا کہیا او دا ڈالا دین میں رہا داتا جی کم سکو دادا اللہ دین میں رہے تو لے تو برابر مکبری رے مور دے دگلی کلی میں مسائل کے شاہ اسحاق رحمہ اللہ لکھ لی یا مسائل اربعین کی لیے دو کی یو کی لیے پھر لی ویا وچیزی مردن ہمراہ جنازہ رسمی حانی دستا سشید جنازی سر اوڑل دا رسم دیندوانو دے دا دیندوانو رسم دے لیکن اندوانو ہم کی خپل ملے سوزولو لبے اوڑو نظام سر بے سخواتے اوڑل نکیارا بے اس وزو او خبر مڑے جناد مادی گاری اس لگے پل مڑی نمو دور کا پل مڑی پاسی خیرات کوا آگر کی شما منوش کے او کال دادی دیا تا دئی ان کے خیرات نمنی ولا کلّا تو سے لیکن تاس میر ساتھ ہی خیر خواہ لٹ ان کو سارا نسو آپ کی شیطان یو قوم دے نوح علیہ السلام دعا قوم دے ہود علیہ السلام دری قوم دے صالح علیہ السلام سلور نو لوتوان دا تنگم واقعا گا او یاد کا بیان دے لوت علیہ السلام اذ قال لی قومی ہی کم وقت جویو القوم بلتا اتاتون الفاہشتا اے رازیتا سبی حیائیتا ما سبقکم چروان دے والے میں ایک استا سنا بے ہا پڑی بے حیائی باندی من احد من العالمین یوتند مخلوقاتنا مطلب را جدی بے حیائی موجدین موجدین اغتاسو یئی تاسو دیل وجود ورکرے تاسو دی موجدین یئی تاسو اقدر ایجاد کرے رے او دا آغا بے حیائی دا چنروان دی چاکے وار او رستم چاکی نشترے مگر آغا سو چاکا دغویا پدر خوی باندی آغم خوی رستیا آغم جانو دا بقایا او دا قوم نیا گنی دا عمل دنیا کی ایک چانوے کرے تردی پوری چی غناورو کی نشترے سیوا دلو خنزیرنا او بل دخرنا بل دیگو گلا عمل شتاوے او گنی نور پا بل کم دناورو کم دا عمل شتاوے تفسیر ابن کثیر ویلی لی اول شیطان اولا دا چل پا خپل زان خیل ہوا او بل جوڑی بے لگیا کری اول ایجاد اول شیطان کرے رہے او کیا دا این رستو دائی کی دا عمل اغا شروع شوے انکم یقینن تاوی کے لطاکون الرجال خام خارا دینا رینوتا شہوتا پادا کنو شاوت سرا من دون النساء دید زنانونا دے جی کلا من دون اللہ راشی نو دے وی مونگ فاغی بید اللہ ننرا مدد کوا مونگ فی سرد اللہ را مدد کوا شرک ہوا لے چی مونگ بید اللہ ننرا مدد کولے او علا ببد رے چی مونگ بید اللہ ننرا مدد کولے اللہ مو پری خود اغم ننرا مدد کولے مونگ فی سرد اللہ را مدد کوا مطلب دا زمونگ دا عمل صحیح دے نوائد دید ہے کہ اس دا من دون النساء مانا ہوکا چس مطلب زنانمو پریسی دی ناری نو تراز ہے نو کسرد زنانونا بیار آزل کئی ناری نو تا نگری دا بجائی دی نانا دا دون مطلب دائی چی دا دوننا کم خی طرف لا سدی آغا پریدا چی دست طرف لا سدی آغا والا دا دوننا ما قبل پریدا دا دوننا ما بعد و آخلا لکہ دل تو سکورا من لو را رے رجال پریدی نسا و آخلی رجال پریدی نسا و آخلی نو دا شانی تدون من دون اللہ رامدت کوئی تاو سیوا دا اللہ نا آغس چنو ضرر در کولشی تاسو تاو نفائدا نمدلو دا جدی دون ندا ما قبل پریدی او دا ما باد والی چی اللہ دے یعنی یو اللہ رامدت کوئی دا مانا دا نو کبید اللہ نا یو کسر دا اللہ نا نو دا غلط دے او شرک دے لکہ دل تکی کراج دی ناری نوتا بغیر دو زنانوی یا سرد زنانوی ندا غلط دے مطلب دا رجال وپریدی نسا والے ناغ مخلوق وپریدی خالق والے اللہ ورا مدد کے مخلوق بنرا مدد کے انکم یقینن تاسو کے لتاتون الرجال خامخارا دن ناری نوتا شہواتن پادا کلو شہوات سرا من دون النساء بید زنانونا مطلب دا اللہ تاسو دپارا زنان پیدا کری دیا او کم عمل چد ناری نو سر ناروا دے او سبب دلانتو دا قہر دا خدا دے دا عمل زنانو سر ناروا دے او سبب دلانت او دا قہر دا خدا دے بل انتم بل کتاسو قوم مشرفون قوم اتحاد نہ زیادہ کو ان کیا مشرکان وما کان جواب قومی ہی اونو جواب دو قوم دو دو الا ان قالو مگر داچی ویلی اخرجوہم اخ کئی دائی من قریتکم دلی کلوس بلنا انہم یقیناً دائی اناسن سخلق دے یتا تواہرون چیزان رال پاک پاک کئی او تطواہر یتا تواہرون داتا تجل پار تکلف دا مطلب دا پاک میری اسی پر بور را لزان نپاک جوڑی پلید بطان زدان اندی پلید گرنی وی بطے ما اسی کان را لپاک پاک کئی جنی دے امون کو یو سیدو نہیں ہوا نو یا تتوا حرون کی داتا دپار دا تکلو دا مطلب دا دے دا مادا و ما خض زدان کی پزور پیدا کئی کیا توہارت دے دے دا تو ہر زان کی بزور پیدا کئی مطلب ہو رہا دراصل حقیقت زمونگا امیدیا انہم یقیناً دے اناسن سخلق دے تطوہرون کہ زان دالا پاک پاک کئی تو بو رہے اگر سوچا پڑی تو اگر سوائی خوبا سیدہ خلق دے کلی خپلنا تب ویدنی نوح علیہ السلام عذاب قوم آگنی دراغلی آولادو چتن دنی راغلی او جوڑی دا کلی دی خلق افکلو نانا دا کلی دلوت علیہ السلام او داغد مرگرو وامیشا بیمانا آغا نسبت دلی خلغان لکی ازد پک ستا بگی سیتا نگرنی دانوی جگی زدن بگی سیتا را پان جنا پسلا ورسر رجال دیا نکم صفت چراشی دخدو چی ورسر رجال دیا نپائی چی صفت اگا مذکر را دیا صفت مذکر را دی مطلب دا خیال دا چا ساتلے دا رجال وی ساتلے خیال دا رجال ساتلے ذکر رجال اگا ہم دی ولی رجال علیہن درجا الرجال قوامو على النساء نصیبتی سرا ہوئے من الغابرین غابراتن روے لیا وام طرنا علیہن او باران ورمگ بذیوانی مطورا یو قسم ناشنا باران یو ناشنا باران ذکر دغ باران بیان روے دکان باران فسکورا جسرنگش عاقبت المجرمین انجام مجرمانو دیو جنا دے مائے مالک رحمہ اللہ مسلک دے آغا وئی چی دا سکا سان چکل امنتلے شول دا بوجلے کی گیا دا بوجلے کی گی ذکا اللہ رئی فکانو باندی وجلی گیا برنے پکانی راورولی فسکورا جسرنگش انجام مجرمانو